ท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรเวลานี้เราเรียนท่านตามตรงว่าวันนี้จิตเสื่อมไปซะแล้วไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลยท่านแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่าน่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนาเอาเถอะท่านอย่าเสียใจจงพยายามทำความเพียรเข้ามากๆเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆมันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเองหนีจากเราไปไม่พ้นเพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแหละเจ้าของไปไหนมันต้องติดตามเจ้าของไปจนได้นี่ถ้าเราเร่งความเพียรเข้าให้มากจิตก็ต้องกลับมาเองไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลามันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ๆจงพยายามทำความเพียรเข้าให้มากเชียวมันจะกลับมาในเร็วๆนี่แหละไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจเดี๋ยวมันว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมาจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุทโธติดๆกันอย่าลดละพอบริกรรมพุทโธทียิบติดๆกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธมันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเราจึงนึกพุทโธเพื่อเป็นอาหารของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อนเราสบายขณะที่มันพักสงบตัวไม่วิ่งวุ่นคุนเคืองเที่ยวหาไฟมาเผาเราทำจนไล่มันไม่ยอมหนีไปจากเรานั่นแหละพอดีกับใจตัวหิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอถ้าอาหารพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไปทำอย่างนั้นแลจิตเราจะไม่ยอมเสื่อมต่อไปคือไม่เสื่อมเมื่ออาหารคือพุทโธพอกับมันจงทำตามแบบที่สอนนี้ท่านจะได้ไม่เสียใจเพราะจิตเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อไปนี่ก็เป็นอีกอุบายหนึ่งที่ท่านสอนคนที่แสนโง่แต่ดีไปอย่างหนึ่งที่เชื่อท่านตามแบบโง่ของตนไม่เช่นนั้นคงจะวิ่งตามหาใจดวงเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าไม่มีวันเจอและหยุดได้ที่เขียนนี้เพื่อท่านผู้อ่านที่อาจได้ข้อคิดในแง่ต่างๆของคนฉลาดสั่งสอนคนโง่บ้างเท่าที่ควรแต่ไม่ได้เขียนเพื่อชมเชยพระผู้แสนโง่ซึ่งรับคำชี้แจงอนุโลมและปลอบโยนจากท่านในเวลานั้นพอออกพรรษาแล้วท่านกลับไปพักที่บ้านนามนที่ท่านเคยพักอีกจากนั้นก็ไปพักที่บ้านห้วยแคนในป่าและพักวัดร้างชายเขาบ้านนาสีนวลหลายเดือนและไปป่วยเป็นไข้ที่บ้านนาสีนวลอยู่หลายวันจึงหายด้วยอุบายแห่งธรรมโอสถที่ท่านเคยบำบัดองค์ท่านตลอดมาตกเดือนเมษายนพ.ศ. 2485ท่านออกเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีในงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาที่เป็นอาจารย์ท่านเสร็จงานศพแล้วท่านกลับมาจำพรรษาที่บ้านนามนปีนี้ก็เป็นปีที่ท่านกลั่นกรองความเพียรของคณะลูกศิษย์โดยอุบายวิธีต่างๆทั้งเทศอบรมทั้งใช้อุบายขู่เข็นไม่ให้นอนใจในความเพียรในพรรษาท่านเว้น4คืนมีการประชุมครั้งหนึ่งจนตลอดพรรษาปีนั้นปรากฏว่ามีพระได้กำลังทางจิตใจกันหลายองค์และมีความรู้ความเห็นแปลกๆไปเล่าถวายท่านผู้เขียนพลอยได้ฟังด้วยแม้ไม่มีความรู้ความสามารถเหมือนท่านผู้อื่นในภาษานั้นก็พลอยมีอะไรๆเป็นเครื่องระลึกอย่างฝังใจมาจนบัดนี้คงไม่มีวันหลงลืมตลอดชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่ไม่น่าหลงลืมในชีวิตเป็นของหายากนี้ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มดุดาขู่เข็นเรานับแต่ภาษานั้นเป็นต้นมาจนกลายเป็นที่รองเช็ดเท้าท่านเรื่อยมาแต่ก่อนท่านมีแต่ใช้อุบายอนุโลมและเออออกกับเราไปเรื่อยๆจากนั้นท่านคงคิดว่าควรจะเคกเสียบ้างคืนอนุโลมไปนานก็หนักอกเปล่าๆผู้นั้นก็จะโมนอนหลับแบบไม่มีวันตื่นขึ้นมองดูดินฟ้าอากาศเรือนดาวตะวันบ้างเลยพรรษานี้พระทั้งหลายรู้สึกตื่นเต้นกันมากทั้งทางความเพียรและความรู้ต่างๆที่เกิดจากจิตตภาวนาเวลาประชุมธรรมหรือเวลาธรรมดามีผู้เล่าธรรมในใจถวายท่านเสมอเพื่อขอความอนุเคราะห์ชี้แจงจากท่านและนำไปส่งเสริมเติมต่อจากจุดที่เห็นว่ายังบกพร่องท่านเองก็อนุเคราะห์เมตตาอย่างเต็มที่ที่มีผู้มาเรียนถามทำให้เกิดความเพลิดเพลินในธรรมอย่างมากขณะที่มีท่านผู้มาเรียนถามและท่านเป็นผู้ชี้แจงซึ่งเป็นเนื้อธรรมต่างๆกันเป็นรายๆไปธรรมที่ท่านอธิบายแก้ไขและเพิ่มเติมแก่ผู้มาเล่าถวายและมาเรียนถามปัญหานั้นไม่แน่นอนนัก ตามแต่ผู้เล่าถวายจะออกมาในรูปใดและเรียนถามปัญหาท่านในรูปใดท่านก็อธิบายแก้ไขและเพิ่มเติมไปในรูปนั้นตามขั้นของผู้มาศึกษาที่รู้สึกสนุกมากก็เวลาที่มีท่านผู้มีภูมิธรรมอันสูงมาเล่าถวายและเรียนถามปัญหาท่านนั่นยิ่งได้ฟังอย่างถึงใจจริงๆไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆและอยากให้มีผู้มาถามท่านบ่อยๆเราผู้เป็นกองช่วยโอกาสอยู่ข้างหลังได้สนุกแอบดื่มทำอย่างจุใจหาหิวไปหลายวันเวลาโอกาสดีๆท่านเล่าอดีตชาติของท่านให้ฟังบ้างเล่าการปฏิบัติบำเพ็ญนับแต่ขั้นเริ่มแรกให้ฟังบ้างเล่าความรู้ความเห็นต่างๆทั้งภายในภายนอกที่เกิดจากจิตภาวนาให้ฟังบ้างเล่าวิถีจิตที่พยายามจะเกียกตะกายขึ้นจากสมจากโคลนจนถึงขณะที่จะหลุดพ้นจากโลกสมมุติตลอดขณะที่จิตหลุดพ้นไปจริงๆให้ฟังบ้างตอนสุดท้ายนี้ทำให้เราผู้นั่งฟังอยู่ด้วยความกระหายในธรรมประเภทหลุดพ้นเกิดความกระวนกระวายอยากได้อยากถึงเป็นกำลังจนเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรานี้พอมีวาสนาบารมีควรจะบรรลุถึงแดนแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นได้หรือจะมัวนอนจมดินจมโคลนอยู่ทำนองนี้เรื่อยไปไม่มีวันโผล่ขึ้นจากลมลึกได้บ้างเลยหรืออย่างไรทำไมท่านรู้ได้เห็นได้หลุดพ้นได้ส่วนเราทำไมจึงยังนอนไม่ตื่นเมื่อไรจะรู้จะเห็นจะหลุดพ้นได้เหมือนอย่างท่านบ้างที่คิดอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งทำให้มีมานะความมุ่งมั่นอดทนความเพียรทุกด้านได้มีโอกาสดำเนินสะดวกมีความดูดดื่มในธรรมที่ท่านเมตตาอธิบายให้ฟังเป็นกำลังใจทำให้หายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีศรัทธากล้าแข็งมีเรี่ยวแรงที่จะลากเข็นภาระแม้หนักไปได้อย่างพอใจที่ท่านสอนว่าให้พบนักปราชญ์นั้นเป็นความจริงหาที่แย้งไม่ได้เลยดังคณะลูกศิษย์เข้าอยู่อาศัยสดับตรับฟังความดีงามจากครูอาจารย์วันละเล็กละน้อยทำให้เกิดกำลังใจและซึมซาบเข้าภายในไปทุกระยะจนกลายเป็นคนดีตามท่านไปได้แม้ไม่เหมือนท่านทุกกระเบียดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูอาจารย์สั่งสอนอันหนึ่งการคบคนพาลก็ทำให้มีส่วนเสียได้มากน้อยตามส่วนแห่งความสัมพันธ์กันที่ท่านสอนไว้ทั้งสองภาคนี้มีความจริงเท่ากันคือทำให้คนเป็นคนดีได้เพราะการคบกับคนดีและทำให้คนเสียได้เพราะการคบกับคนไม่ดีเราพอทราบได้ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ที่คบกันนานอย่างน้อยลูกศิษย์นั้นย่อมพอมีหลักยึดได้จากอาจารย์และคนที่หลวมตัวเข้าไปอยู่กับคนพาลอย่างน้อยย่อมมีการแสดงออกในลักษณะแห่งคนพาลจนได้มากกว่านั้นก็ดังที่เห็นกันไม่มีทางสงสัยนี่กล่าวถึงพาลภายนอกแต่ควรทราบว่าพาลภายในยังมีและฝังจมอยู่อย่างลึกลับในนิสัยของมนุษย์เราแทบทุกรายแม้สุภาพชนทั่วไปตลอดพระเนนเถนทีผู้ทรงเครื่องแบบของพระศาสนาอันเป็นเครื่องประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตอย่างเปิดเผยคำว่าพาลในที่นี้หมายถึงความขาดเคล้าย่อย่อนต่อคนมารยาของใจที่เป็นฝ่ายต่ำซึ่งคอยแสดงออกในทางชั่วและทำซ้ำโดยเจ้าตัวไม่รู้หรือแม้รู้แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงอยู่ภายในไม่ได้แสดงออกภายนอกให้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดความจริงขึ้นชื่อว่าของไม่ดีแล้วจะมีอยู่หน้าที่แห่งใดย่อมเป็นของน่าเกลียดอยู่ในตัวของมันเองไม่ถึงกับต้องแสดงออกมาจึงจะเป็นของน่าเกลียดเพราะมันเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวอยู่แล้วพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมจึงทรงสอนให้ละและถอดถอนโดยลำดับจนหมดสิ้นไปไม่มีคำว่าสิ่งไม่ดีเหลืออยู่เลยนั่นแลดังพระองค์และพระสาวกอรหันต์เป็นตัวอย่างจัดว่าเป็นผู้หมดมนทินทั้งภายนอกภายในอยู่ที่ใดก็เย็นกายสบายใจไม่มีสิ่งเสียดแทงรบกวนท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้หนึ่งในบรรดาท่านผู้หมดมนทินโดยสิ้นเชิงในความรู้สึกของผู้เขียนที่ได้สังเกตตามสติกำลังตลอดมาจึงกล้าเขียนลงด้วยความสนิทใจแม้จะถูกตำหนิก็ยอมรับความจริงที่แน่ใจแล้วนั้นไม่ให้กระทบกระเทือนถึงองค์ท่านผู้ไปดีแล้วด้วยความหมดห่วงจากบ่วงแห่งมารออกพรรษาแล้วท่านยังพักบำเพ็ญวิหารธรรมอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานพรรษาต่อมาจึงมาจำพรรษาที่บ้านโคกอีกแต่ไม่ได้จำสำนักเดิมที่เคยจำมาแล้วสำนักใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์กงมาเจรพุญโญสร้างถวาย ท่านมาจำพรรษาที่สำนักป่าแห่งนี้ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจการประชุมอบรมพระเนนย่อมดำเนินไปตามที่เคยปฏิบัติมาสรุปความในตอนนี้ท่านมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคนบ้านนาสีนวลบ้านโคกบ้านนามนตำบลตองโคกเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร3พรรษาติดกันในระยะที่พักอยู่แถบนี้ทั้งในและนอกพรรษาการติดต่อสั่งสอนพวกเทพและชาวมนุษย์ท่านว่าท่านดำเนินไปโดยสม่ำเสมอเฉพาะพวกเทพไม่ค่อยมีมากและไม่มาบ่อยนักเหมือนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้คงเกี่ยวกับสถานที่มีความเงียบสงัดต่างกันจะมีบ้างก็หน้าเทศกาลโดยมากเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษากลางพรรษาและวันพวารณาออกพรรษาเท่านั้นวันนอกนั้นไม่ค่อยมีพวกเทพมาเกี่ยวข้องเหมือนเวลาท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่ในพรรษาพระเนนไม่มีมากเพราะเสนาสนะมีจำกัดพอดีกับพระเนนที่อาศัยอยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้นส่วนพระเนนจากทิศต่างๆที่ไปรับการอบรมกับท่านตอนนอกพรรษานั้นมีไม่ขาดเข้าๆออกๆสับเปลี่ยนกันเสมอมาท่านอุตส่าห์เมตตาสั่งสอนด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสม่ำเสมอพอตกหน้าแรงของพรรษาที่3ก็มีญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในไปอาราธนาท่านให้มาโปรดที่หมู่บ้านนั้นท่านรับคำนิมนต์เขาแล้วไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่านมาพักและจำพรรษาที่บ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมมาตามรายทางราว 3-4 คืนจึงถึงหมู่บ้านหนองผือเพราะทางเป็นไปด้วยป่าดงพงลึกต้องด้นดันซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านหนองผือเพียงไม่กี่วันที่มาถึงบ้านหนองผือท่านเริ่มป่วยเป็นไข้มาลาเรียแบบจัดสั่นชนิดเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือนไข้ประเภทนี้ใครโดนเข้ารู้สึกจะเข็ดหลับไปตามๆกันเพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม่รู้จักหายลงได้เป็นเข้ากับปลายใดแล้วตั้งแรมปีก็ไม่หายคงแอบมาเยี่ยมเยี่ยมมองๆอยู่ทำนองนั้นคือหายไปตั้ง15วันหรือเดือนหนึ่งนึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีกหรือตั้งเป็นเดือนๆแล้วก็กลับมาเป็นอีกซึ่งเคยเขียนเรื่องไข้ประเภทนี้บ้างแล้วว่าถ้าลูกเคยเป็นก็อาจทำเอาจนพ่อตาแม่ยายเบื่อถ้าพ่อตาหรือแม่ยายเป็นก็ทำเอาจนลูกเขยเบื่อเพราะทำงานหนักหนาอะไรไม่ได้แต่รับประทานได้มากนอนหลับสนิทดีชนิดไม่รู้จักตื่นและบ่นได้เก่งชนิดไม่หยุดปากพอให้คนดีเบื่อกันดีนั่นแหละผู้เป็นไข้ชนิดนี้ใครไม่เบื่อเป็นไม่มีเพราะเป็นไข้ที่น่าเบื่อมากทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียาแก้กันให้หายเด็ดขาดได้เหมือนสมัยนี้เมื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเองมีฉะนั้นก็กลายเป็นโรคเรื้อรังไปเป็นปีๆถ้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโรหน้าไม่มีสีสันวนะเลยไข้ประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่งๆแล้วย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ในป่าตามไร่นาแม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจำมาแล้วก็ยังเป็นได้แต่ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทางทุ่งแต่ชอบเป็นกับพระธุดงค์กรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแทรกไปตามป่าตามเขาโดยมากสำหรับผู้เขียนแล้วถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าควรออกอวดโลกได้เกี่ยวกับไข้ชนิดเข็ดหลาบตลอดวันตายนี้ก็คงได้อวดอย่างเต็มภูมิไม่ยอมแพ้ใครอย่างง่ายๆทีเดียวเพราะเคยโดนมามากมายหลายครั้งและรู้ฤทธิ์ของมันชนิดไม่กล้าสู้ตลอดวันตายเลยขณะเขียนก็ยังกลัวอยู่เลยแม้มาอยู่บ้านน้องผือปีแรกก็โดนไข้นี้ดัดสันดานจนตลอดพรรษาและเสลยถึงหน้าแรงไม่ยอมหายสนิทได้เลยจะไม่ให้เข็ดหลาบอย่างไรเพราะพระก็คือคนที่มีหัวใจและรู้จักสุขทุกข์ดีชั่วอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นเองสิ่งที่น่าเข็ดน่ากลัวจึงต้องเข็ดต้องกลัวเช่นเดียวกับคนทั้งหลายท่านพักอยู่ที่หนองผือปรากฏมีพระเนนมากขึ้นโดยลำดับเฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึ่งๆก็มีถึง 20-30 กว่าองค์อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีพระเนนพักและจำพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็กๆแถบใกล้เคียงอีกหลายแห่งแห่งละ2องค์บ้าง3องค์บ้าง 4-5 องค์บ้างแห่งละ 9-10 องค์บ้าง วันประชุมธรรมอุโบสถปรากฏมีพระมารวมธรรมอุโบสถถึง 30-40 องค์ก็มีรวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้วมีพระเนนไม่ต่ำกว่า 50-60 องค์นอกพรรษายังมีมากกว่านั้นในบางครั้งและมีมากตลอดมานับแต่ท่านไปธรรมสาที่นั้นเวลากลางวันพระเนนต่างปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความเพียรเพราะป่าดงที่ทางสำนักรู้สึกกว้างขวางมากเป็น10-10 กิโลเมตรยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สุดป่าไม่เจอเพราะยาวไปตามภูเขาที่มีติดต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจพรรณนาได้อำเภอพรรณนานิคมทางด้านทิศใต้โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นจนไปจดจังหวัดกาฬสินธุ์ฉะนั้นเวลาท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่วัดหนองผือจึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมฐานดีมากที่ท่านต้องมารวมฟังปาติโมกข์และฟังโอวาทตามโอกาสตลอดเวลาเกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวกพอออกพรรษาหน้าแล้งท่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนเขาก็ได้ในถ้ำหรือเงื่อมผาก็ได้จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวกเพราะหมู่บ้านมีประปรายอยู่เป็นแห่งละ10 หลังคาเรือนบ้าง20-30 หลังคาเรือนบ้างแม้บนไหล่เขาก็ยังมีหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆที่อาศัยทำไร่ทำสวนอยู่แทบทั่วไปแห่งละ 5-6 หลังคาซึ่งปลูกเป็นกระต๊อบเล็กๆพอได้อาศัยเขาโคจรบินทบาทบ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งทั้ง4ด้านหรือ4ทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบแต่เป็นหุบเขาที่กว้างขวางพอสมควรประชาชนทำนากันได้สะดวกเป็นแห่งๆไปป่ามีมากภูเขาก็มีมากสนุกเลือกหาที่วิเวกเพื่ออัธยาศัยได้อย่างสะดวกเป็นที่ที่ไปฉะนั้นพระธุดงค์จึงมีมากในแถบนั้นและมีมากทั้งหน้าแล้งหน้าฝนสมัยที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่พระธุดงค์ทยอยกันเข้าออกวัดหนองผือไม่เคยขาดแต่ละวันทั้งมาจากป่าทั้งลงมาจากภูเขาที่บำเพ็ญมาฟังการอบรมทั้งออกไปป่าและขึ้นภูเขาเพื่อสมณธรรมทั้งมาจากอำเภอจังหวัดและภาคต่างๆมารับการอบรมกับท่านไม่ได้ขาดยิ่งหน้าแล้งพระยิ่งหลั่งไหลมาที่ที่ต่างๆตลอดประชาชนจากอำเภอและจังหวัดต่างๆทั้งใกล้และไกลพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านไม่ได้ขาดแต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้นนอกจากผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเดินทางไกลและคนแก่เท่านั้นที่ว่าจ้างล้อเกวียนเขาไปส่งถึงวัดหนองผือทางจากอำเภอพรรณนานิคมเข้าไปถึงหมู่บ้านหนองผือถ้าไปทางตรงแต่ต้องเดินตัดขึ้นหลังเขาไปราว500 เส้นถ้าไปทางอ้อมโดยไม่ต้องขึ้นเขาก็ราว600 เส้นผู้ไม่เคยเดินทางไปไม่ตลอดเพราะทางตรงไม่มีหมู่บ้านในระหว่างพอได้อาศัยหรือพักแรมส่วนทางอ้อมยังพอมีหมู่บ้านบ้างห่างๆซึ่งไม่ค่อยสะดวกนักพระที่ไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นเพราะไม่มีทางที่รถยนต์พอเข้าไปได้แม้รถมีก็เฉพาะที่วิ่งตามทางใหญ่จากจังหวัดถึงตัวจังหวัดเท่านั้นทั้งไม่ค่อยมีมากเหมือนสมัยนี้ไปผิดเวลาบ้างก็มีหวังตกรถและเสียเวลาไปอีก1 วันพระธุดงค์ปกติท่านชอบเดินด้วยเท้ากันไม่ชอบขึ้นรถขึ้นราเพราะไม่สะดวกเกี่ยวกับคนมากเวลาท่านเดินธุดงค์ท่านถือเป็นความเพียรไปพร้อมในเวลานั้นด้วยไม่ว่าจะไปป่าใดหรือภูเขาลูกใดเพียงตั้งความมุ่งหมายไว้แล้วท่านก็เดินจงกรมไปกับการเดินทางนั่นแหละโดยไม่คิดว่าจะถึงหมู่บ้านวันหรือค่ำเพียงไรท่านถือเสียว่าค่ำที่ไหนก็พักนอนที่นั่นตื่นเช้าค่อยเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านแล้วเข้าโคจรบิณฑบาตมาฉันตามมีตามเกิดไม่กระวนกระวายในอาหารว่าดีหรือเลวประการใดเพียงยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งเท่านั้นท่านถือเป็นความสบายสำหรับธาตุขันแล้วจากนั้นก็เดินทางต่อไปอย่างเย็นใจจนถึงที่หมายอันดับต่อไปท่านเดินเที่ยวหาทำเลที่เหมาะกับอัธยาศัยจนกว่าจะพบที่มุ่งหมายไว้แต่น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการพักบำเพ็ญเมื่อได้ทำเลที่เหมาะแล้วจากนั้นก็เร่งความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนมีสติประคองใจมีปัญญาเป็นเครื่องรำพึงในธรรมทั้งหลายที่มาสัมผัสกับอายตนะพยายามเกลี้ยกล่อมใจด้วยธรรมที่ถูกกับจริต ให้มีความสงบเย็นเป็นสมาธิเมื่อจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วพิจารณาธรรมทั้งหลายโดยทางปัญญาทั้งข้างนอกคือทัศนียภาพที่สัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างในคือธาตุขันธ์อายตนะที่แสดงอาการกระเพื่อมตัวอยู่ทุกขณะไม่มีเวลาสงบนิ่งอยู่ได้ว่าเป็นวิปริณามธรรมมีความแปรปรวนอยู่เสมอมาและเสมอไปใจไม่นิ่งนอนอยู่กับอะไรซึ่งจะเป็นเหตุให้จิตคล้องโผพันกำหนดคลี่คลายดูร่างกายจิตใจให้เห็นชัดด้วยปัญญาจนรู้เท่าและปล่อยวางไปเป็นระยะระยะปัญญาทำการขุดค้นทั้งรากแก้วรากฝอยและต้นตอของกิเลสทุกประเภทไม่ลดละมีความเพลิดเพลินอยู่กับความเพียรสืบเนื่องกับธรรมทั้งหลายสิ่งที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจก็พิจารณาลงในธรรมคือไตรลักษณ์เพื่อความรู้แจ้งและถอดถอนไปโดยลำดับเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดก็รีบมาเรียนถามท่านพอได้รับคำชี้แจงเป็นที่แน่ใจแล้วก็กลับไปบำเพ็ญเพื่อความก้าวหน้าของจิตต่อไปพระธุดงค์กรรมฐานจำนวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเพื่อการศึกษาอบรมเมื่อที่พักในสำนักท่านมีไม่เพียงพอท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆโดยปลีกออกไปอยู่ที่ละองค์บ้างสององค์บ้างต่างองค์ต่างพายเที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตนและต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆที่มีอยู่ในป่าและในภูเขาซึ่งไม่ห่างจากสำนักท่านนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกราว 6-7 กิโลเมตรบ้าง 8-9 กิโลเมตรบ้าง 11-12 กิโลเมตรบ้าง 15-16 กิโลเมตรบ้างหรือราว 20-30 กิโลเมตรบ้างตามแต่ทำเลเหมาะกับอัธยาศัยที่อยู่ไกลราว 20 กิโลเมตรขึ้นไปเวลามากราบเยี่ยมท่านก็พักค้างคืนฟังการอบรมพอสมควรก่อนแล้วค่อยกลับไปที่พักของตนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ากิโลเมตรหนึ่งมีประมาณกี่เส้นจึงขอชี้แจงไว้พร้อมนี้คือกิโลเมตรหนึ่งมี25เส้น4กิโลเมตรก็เท่ากับ100เส้นโปรดเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ให้ไว้นี้ผลทางตามบ้านป่าบ้านเขาไม่เหมือนทางถนนจากอำเภอไปสู่อำเภอจากจังหวัดไปสู่จังหวัดดังที่เห็นกันแต่เป็นทางของชาวบ้านป่าบ้านเขาก็เดินท่องเที่ยวหากันอย่างนั้นมาดั้งเดิมและเป็นความเคยชินของเขาอย่างนั้นนานวันจึงจะไปหากันครั้งหนึ่งทางจึงเต็มไปด้วยป่าดงพงลึกและกวากน้ำบางแห่งถ้าไม่สังเกตให้มากอาจเดินผิดทางและหลงเข้าป่าเข้าเขาซึ่งไม่มีหมู่บ้านเลยก็ได้ระหว่างทางบางตอนไม่มีหมู่บ้านคนเลยมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นและยาวตั้ง 20-30 กิโลเมตรถึงจะพบหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาก็มีระหว่างทางนั้นสำคัญมากถ้าเกิดไปหลงทางเข้าแล้วมีหวังนอนค้างป่าค้างเขาและอดอาหารแน่นอนทั้งอาจไม่ถูกหมู่บ้านเลยก็ได้นอกจากจะพบพวกนายพรานที่เที่ยวล่าสัตว์และอาศัยเขาบอกทางหรือเขานำออกไปหาทางไปยังหมู่บ้านจึงจะพ้นภัยพระธุดงค์กรรมฐานผู้หวังในธรรมอย่างยิ่งท่านรู้สึกลำบากอยู่ไม่น้อยในการอยู่การบำเพ็ญการเดินทางและการแสวงหาครูอาจารย์ผู้อบรมโดยถูกต้องและราบรื่นชื่นใจเช่นท่านอาจารย์มั่นมาพบเห็นท่านแล้วดีอกดีใจเหมือนลูกเล็กๆเห็นพ่อแม่เราดีๆนี่เองทั้งรักทั้งเคารพทั้งเลื่อมใสและอะไรๆรวมเป็นความไว้วางใจหมดทุกอย่างหรือจะเรียกว่าหมดชีวิตจิตใจรวมลงในท่านองค์เดียวก็ถูกเพราะนิสัยพระธุดงค์กรรมฐานมีความเชื่อถือและเคารพรักอาจารย์มากขนาดสละชีวิตแทนได้โดยไม่อาลัยเสียดายเลยแม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆก็ตามแต่ท่านมีความผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาการอยู่การบำเพ็ญหรือการไปมาแม้จะลำบากท่านพอใจที่จะพยายามขอแต่มีครูอาจารย์คอยให้ความอบอุ่นก็พอความเป็นอยู่หลับนอนการขบฉันท่านทนได้อดบ้างอิ่มบ้างท่านทนได้เพราะใจท่านมุ่งต่อธรรมเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดบางคืนท่านนอนตากฝนทั้งคืนทนหนาวจนตัวสั่นเหมือนลูกนกท่านก็ยอมทนเพราะความเห็นแก่ธรรมเวลาท่านสนทนาธรรมกันเกี่ยวกับการบำเพ็ญการพักอยู่ในที่ต่างๆกันและการไปมาตามป่าตามเขารู้สึกว่าน่าฟังมากทั้งน่าสงสารท่านเหมือนสัตว์อยู่ในป่าตัวหนึ่งไม่มีราคาอะไรเลยเพราะความลำบากจนมุม ที่อยู่หลับนอนในบางครั้งเหมือนของสัตว์เพราะความจำเป็นบังคับที่จำต้องอดทนการบำเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่างๆการไปตามจริตนิสัยชอบคืออดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างกี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมกับจริตและธาตุขันธ์จะพอทนได้เดินจงกรมแต่หัวค่ำตลอดสว่างบ้างนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงบ้างนั่งสมาธิแต่หัวค่ำจนสว่างบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ทางเสือเข้าถ้ำของมันบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็นทางมาของเสือบ้างไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าที่กำลังเผาผีอยู่ในวันนั้นบ้างไปนั่งอยู่ริมเหวลึกๆบ้างกลางคืนดึกๆเดินเที่ยวบนภูเขาพอไปเจอทำเลเหมาะๆคือที่น่ากลัวมากก็นั่งสมาธิอยู่เสียที่นั้นบ้างไปนั่งสมาธิใต้ร่มไม้กลางภูเขาดึกๆคอยให้เสือมาที่นั้นจิตจะได้สงบในขณะนั้นบ้างวิธีเหล่านี้ท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวกันคือเพื่อทรมานจิตให้หายพยศซึ่งก็เป็นไปตามความมุ่งหมายจริงๆโดยมากท่านในอุบายจากวิธีเหล่านี้แต่ละวิธีของแต่ละนิสัยทำให้ท่านมีกำลังใจทำได้ตามวิธีที่ถูกกับจริตนิสัยของตนฉะนั้นท่านจึงชอบอุบายวิธีทรมานต่างๆกันแม้ท่านอาจารย์มั่นเองก็เคยทำมาและส่งเสริมพระที่ฝึกและทรมานโดยวิธีต่างๆว่าเป็นผู้ฉลาดฝึกอบรมตนวิธีเหล่านี้พระธุดงค์ท่านยังทำของท่านอยู่มิได้ลดละตลอดมาการฝึกตัวให้เป็นคนมีคุณค่าทำใจให้มีราคาย่อมเป็นสิ่งที่ฝืนอยู่บ้างความยากลำบากนั้นไม่สำคัญเท่าผลที่จะทำให้เป็นคนดีมีความสุขมีคือมีแปรและมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาไม่ว่าโลกหรือธรรมเคยถือกันมาอย่างนั้นนอกจากสิ่งของที่ใช้การอะไรไม่ได้หมดความหมายไร้ค่าและคนตายแล้วเท่านั้นจึงไม่มีการรักษากันคนเรายังมีคุณค่าควรจะได้รับจากการปรับปรุงรักษาอยู่จึงควรสงวนรักษาตัวอย่างยิ่งผลแห่งการรักษาจะยังผู้นั้นให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีสิ้นสุดดังนั้นที่พระธุดงค์ท่านปฏิบัติบำเพ็ญโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากมาเป็นอุปสรรคจึงเป็นการเบิกทางเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมภายในใจอันเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งตราบใดยังมีผู้สนใจและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่พระศาสนาก็ยังดำรงคงอยู่กับโลกตลอดไปและแสดงผลให้โลกที่ใคร่ต่อธรรมเห็นอยู่ตามลำดับที่ปฏิบัติได้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทำจริงรู้จริงและสอนโลกด้วยธรรมจริงผู้เชื่อถือศาสนาก็เป็นผู้ทำจริงเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่หล่อแหละย่อหย่อนอ่อนความสามารถอันเป็นการกดทวงและลดคุณค่าของพระศาสนาลงให้พาหิระชนเขาดูถูกเหยียดหยามดังที่ทราบกันอยู่เพราะศาสนาที่แท้จริงเป็นคุณธรรมที่ควรนำออกแสดงได้อย่างเปิดเผยทั่วไตรโลกธาตุโดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวว่าไม่จริงเพราะเป็นธรรมที่จริงตามหลักธรรมชาติด้วยศาสนาที่สอนก็เป็นผู้บริสุทธิ์และทรงสอนตามความจริงแห่งธรรมด้วยนอกจากจะไม่สนใจหรือไม่สามารถค้นให้ถึงความจริงตามที่ศาสนาสอนไว้เท่านั้นจึงอาจเป็นไปตามความรู้ความเห็นที่ไม่มีประมาณของแต่ละหัวใจที่มีธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและฝังลึกอยู่ในใจทั้งปกปิดดวงใจไว้ตลอดกาลซึ่งศาสดาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วขออภัยที่เขียนเลยเถิดไปบ้างตามนิสัยของคนไม่มีหลักยึดที่แน่นอนขอย้อนอธิบายวิธีฝึกทรมานต่างๆที่พระธุดงค์ท่านชอบทำเป็นประจำนิสัยตลอดมาอีกเล็กน้อยพอทราบความมุ่งหมายและผลที่เกิดจากวิธีนั้นๆบ้างการฝึกแต่ละวิธีท่านเห็นผลประจักษ์กายเป็นลำดับคือทำให้จิตที่มีความพยศลำพองเพราะร่างกายมีกำลังมากให้ลดลงด้วยวิธีผ่อนอาหารอดอาหารหรืออดนอนตลอดการหักโหมด้วยวิธีต่างๆคือเดินจงกรมนานๆบ้างนั่งสมาธิภาวนานานๆบ้างเพื่อใจจะได้มีกำลังก้าวหน้าไปตามแถวแห่งธรรมด้วยความสะดวกเพื่อใจที่หวาดกลัวต่ออันตรายมีเสือหรือผีเป็นต้นแล้วย้อนเข้ามาสู่ภายในอันเป็นที่สถิตอยู่ของใจอย่างแท้จริงจนเกิดความสงบและกล้าหาญขึ้นมาซึ่งเป็นการบรรเทาหรือกำจัดความหวาดกลัวต่างๆเสียได้เพื่อจิตได้รู้กำลังความสามารถของตน ในเวลาเข้าที่ขับขันคือความจนตรอกจนมุมหรือคราวเกิดทุกขเวทนากล้าจนถึงเป็นถึงตายจริงๆจะมีทางต่อสู้เพื่อชัยชนะอสุรรอดได้ตามปกติถ้าไม่เข้าที่ขับขันสติปัญญาไม่ค่อยเกิดและไม่อาจรู้ความสามารถของตนการหาวิธีทรมานต่างๆตามจริตนิสัยและความแยบคายของแต่ละรายนั้นเป็นวิธีฝึกซ้อมสติปัญญาให้มีความสามารถอาจหารและทราบกำลังของตนได้ดีไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เหลือการสถานที่ผลที่ปรากฏแก่ผู้ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆคือผู้ที่เคยกลัวผีมาดั้งเดิมก็หายกลัวผีได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปเยี่ยมป่าช้าผู้เคยกลัวสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นก็หายกลัวได้ด้วยวิธีฝืนใจเข้าไปอยู่ในที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัวผู้มักเห็นแก่ปากแก่ท้องชอบโลเลในอาหารปัจจัยก็บรรเทาหรือหายเสียได้ด้วยการถอนอาหารหรืออดอาหารตามปกตินิสัยของคนเราโดยมากย่อมชอบอาหารดีๆรับประทานได้มากๆถือว่าเป็นความสุขเพราะถูกกับใจผู้มักโลภไม่เคยมีความพอดีแอบซ่อนอยู่ด้วยได้เลยแม้ใจจะทุกข์เพียงไรก็ไม่ค่อยสนใจคิดว่ามีสาเหตุเป็นมาจากอะไรแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้สิ่งเกี่ยวข้องกับตนอันมีมากมายและต่างๆกันจำต้องพิจารณาและทรมานกันบ้างเพื่อรู้ฤทธิ์ของกาลกันดังนั้นพระธุดงค์บางองค์ท่านจึงทรมานท่านจนเป็นที่น่าสงสารอย่างจับใจก็มีคืออาหารดีๆตามสมมตินิยมที่ท่านได้มาหรือมีผู้นำมาถวายพอเห็นจิตแสดงอาการอยากได้จนเป็นที่น่าเกลียดอยู่ภายในท่านกลับทรมานใจเสียไม่ยอมเอาอาหารชนิดนั้นแต่กลับไปเอาชนิดที่จิตไม่ต้องการไปเสียอย่างนั้นถ้าจิตต้องการมากท่านก็เอาแต่เพียงเล็กน้อยหรือบางคราวท่านบังคับให้ฉันข้าวเปล่าๆทั้งที่อาหารมีอยู่อย่างนี้ก็มีอาหารบางชนิดเป็นคุณแก่ร่างกายแต่กลับเป็นภัยแก่ใจคือทับถมจิตใจภาวนายากหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งที่ทำความเพียรดังที่เคยทำมาเป็นประจำเมื่อทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจิตยังไม่ก้าวหน้าท่านก็พยายามตัดต้นเหตุนั้นออกไปโดยไม่ยอมเสียดายและตามใจที่เป็นชาติกิเลสตัวโลโภสมกับท่านมาฝึกทรมานใจกับครูอาจารย์จริงๆมิได้ปล่อยตามใจที่เคยเอาแต่ใจตัวมาจนเป็นนิสัยการฉันท่านก็ฝึกให้มีประมาณและขอบเขตจำกัดการหลับนอนท่านก็ฝึกให้นอนและตื่นตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ปล่อยให้นอนตามใจชอบหรือตามยถากรรมการไปมาในทิศทางใดควรหรือไม่ควรท่านก็ฝึกแม้ไม่ผิดพระวินัยแต่ผิดธรรมท่านก็บังคับไม่ให้ฝ่าฝืนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรนั้นๆการพยายามปลูกธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับภายในใจไม่ให้เสื่อมทรามลงจึงแสนปลูกยากอย่างยิ่งแท้พูดได้ว่าไม่มีอะไรจะลำบากยากเย็นเสมอเหมือนเลยส่วนการปลูกโลกผู้เขียนอยากจะพูดว่ามันคอยแต่จะแย่งเกิดและเจริญขึ้นเพื่อทำลายจิตใจเราอยู่ทุกขณะที่เผลอจนไม่ชนะที่จะปราบปรามมันเพียงนาทีหนึ่งมันค่อยแอบเข้ามาเกิดและเจริญในใจเสียแล้วไม่รู้ว่ากี่ประเภทโดยมากก็เป็นประเภทสังหารทำลายตัวเรานั่นแหละมันเกิดและเจริญเร็วที่สุดชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นก็มองไม่ทั่วต่างแก้ไม่ทันสิ่งที่เกิดง่ายแต่ทำลายยากคือต้นราคะตัณหาตัวทำความพินาศบาดหัวใจนี่แลเป็นสิ่งที่เก่งกล้าสามารถกว่าอะไรในโลกไม่ว่าท่านว่าเราต่างก็ชอบมันเสียด้วยมันจึงได้ใจและก่อความพินาศให้โลกอย่างไม่มีประมาณและไม่เกรงขามใครเลยที่มีกลัวอยู่บ้างก็เพราะมีธรรมในใจและที่กลัวจริงๆคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นมันไม่กล้าเข้าไปแอบได้เพราะท่านทำลายโรงลิเกละครและโรงอะไรๆของมันทำพินาศไปหมดแล้วมันจึงกลับมาเล่นงานกับพวกเราผู้ยังอยู่ใต้อำนาจของมันพระธุดงค์ท่านแทบเป็นแทบตายในการฝึกทรมานตนก็เพราะกิเลสสองชั้นตัวนี้แหละเป็นเหตุและทำการขีดขวางทวงใจท่านให้ได้รับความลำบากแม้เปลี่ยนเพศเป็นพระมีผ้าเหลืองซึ่งเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ชนะมารมาแล้วมาครองประกาศตัวแต่กิเลสประเภทนี้มันยังไม่ยอมเกรงกลัวท่านบ้างเลยแถมมันยังพยายามตามฉุดลากท่านให้เปลืองผ้าเหลืองอยู่ตลอดไปไม่ยอมปล่อยตัวเอาง่ายๆทั้งไม่เลือกไวเสียด้วย ท่านจึงจำต้องตะเกียกตะกายด้วยการฝึกทุกข์ทรมานโดยวิธีต่างๆที่เห็นว่าเป็นวิธีกำจัดมันออกจากใจได้ยากก็ทนลำบากก็ทำทุกข์ก็ต้องต่อสู้ไม่ยอมถอยหลังเดี๋ยวมันจะหัวเราะเยาะก็อีกยิ่งขายทั้งหน้าขายทั้งผ้าเหลืองขายทั้งเพศนักบวชที่เป็นเพศแห่งนักต่อสู้ไม่ยอมจนมุมและขายทั้งศาสนาซึ่งเป็นหลักใหญ่ของมวลมนุษย์ยิ่งเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำต้องพลีชีพเพื่อกู้หน้ากู้ผ้าเหลืองกู้เพศแห่งนักบวชและกู้พระศาสนาและองค์พระศาสดาไว้ดีกว่าจะตายแบบล่มจมปนปี้เหล่านี้เป็นอุบายที่พระธุดงค์ท่านทำมาพร่ำสอนตัวเพื่อความกล้าหาญชาญชัยเทิดไว้ซึ่งคำดวงเลิศอันจักนำให้ถึงแดนประเสริฐพ้นทุกข์ไปได้ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยเพราะทางพ้นทุกข์ถึงความเป็นผู้ประเสริฐมีอยู่กับศาสนธรรมที่ประทานไว้นี้เท่านั้นที่เป็นทางตรงแนวต่อความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่สงสัยไม่มีอยู่ในที่อื่นใดที่จะพอหลบปลีกตัวและผ่อนคลายไปได้โดยไม่ต้องลำบากในการขวนขวายนอกนั้นเต็มไปด้วยกวากน้ำที่จะคอยทิ่มแทงร่างกายจิตใจให้เป็นทุกข์จนหาที่ปรงวางไม่ได้ตลอดกลับกันไม่มีประมาณว่าจะผ่านพ้นไปได้แม้ท่านอาจารย์มั่นก่อนหน้าท่านจะปรากฏองค์ขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้เป็นขวัญใจและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็เคยเป็นมาแล้วชนิดตายไม่มีป่าช้าคือสิ้นลมที่ไหนปล่อยร่างกันที่นั่นไม่อาลัยเสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรมดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วเวลาเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์ท่านสั่งสอนอย่างเด็ดเด็ดเผ็ดๆร้อนๆด้วยอุบายอันแหลมคมตามแนวทางท่านเคยดำเนินและเห็นผลมาแล้วนั่นแหละท่านสั่งสอนแบบปลุกจิตปลุกใจและฟื้นฟูความฉลาดให้ทันกับคนมายาของกิเลสที่เคยเป็นนายบนหัวใจคนมานานเพื่อการถอดถอนทำลายกิเลสออกให้หมดจะได้หมดโทษหมดภัยอยู่สบายไปอย่างผู้สิ้นทุกข์ไม่ต้องมีการวกเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแต่ความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจไม่ยอมเปลี่ยนแม้จะเปลี่ยนภพกำเนิดไปสักเท่าไรก็เท่ากับเปลี่ยนเครื่องมือสังหารตนอยู่นั่นเองจึงไม่ควรยินดีในการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อันเป็นลักษณะนักโทษย้ายที่อยู่หลับนอนในเรือนจำซึ่งไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการเกิดตายนักปราชญ์ท่านถือเป็นภัยโดยจริงใจเหมือนย้ายที่ที่ถูกไฟไหม้แม้จะย้ายที่อยู่ไปไหนก็ไม่พ้นจากการระวังภัยอยู่นั่นเองเหล่านี้นำมาลงเพียงเล็กน้อยสำหรับโอวาทที่ท่านอาจารย์ว่านสั่งสอนพระธุดงค์ตลอดมาที่นำมาลงบ้างนี้พอเป็นคติแก่ท่านที่ชอบในอุบายท่านการให้โอวาทวันทำอุโบสถและวันประชุมฟังธรรมโดยเฉพาะมีน้ำหนักแห่งธรรมต่างกันอยู่มากวันอุโบสถมีพระมามากจากสำนักต่างราว 40-50 องค์การสั่งสอนแม้จะเด็ดเดี่ยวและลึกซึ้งก็ไม่เหมือนวันประชุมธรรมในสำนักท่านโดยเฉพาะวันประชุมรู้สึกเด็ดและซึ้งจริงๆอำนาจแห่งธรรมที่แสดงออกแต่ละครั้งขณะท่านให้โอวาทในความรู้สึกของผู้ฟังทั่วไปประหนึ่งโลกธาตุดับสนิทไปตามกิเลสที่ท่านเทศขับไล่ออกจากดวงใจพระธุดงค์ปรากฏเฉพาะธรรมกับใจที่เข้าสัมผัสกันอยู่ขณะนั้นเท่านั้นเป็นความซาบซึ้งตรึงใจและอัศจรรย์อย่างบอกไม่ถูกและหลังจากนั้นยังปรากฏเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจจิตหมอบอยู่เป็นเวลาหลายวันเพราะหน้าธรรมที่ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนประหนึ่งท่านท้าทายกิเลสทั้งหลายพอผ่านไปหลายวันกิเลสค่อยๆโผล่หน้าออกมาทีละน้อยละน้อยนานไปพองโตขึ้นอีกพอดีถึงวันประชุมท่านก็ปราบให้อีกพอบรรเทาเบาบางให้สบายใจไปได้เป็นระยะระยะด้วยเหตุดังกล่าวมาพระธุดงค์ทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์จึงมีใจผูกพันในอาจารย์มากผิดธรรมดาเพราะการถอดถอนกิเลสนั้นทั้งทำโดยลำพังตนเองทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้คอยให้อุบายด้วยอย่างแยกไม่ออกบางครั้งพระไปบำเพ็ญเพียรอยู่โดยลำพังพอเกิดข้อข้องใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมาไม่สามารถแก้ไขโดยลำพังได้ต้องรีบมาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านได้ชี้แจงให้ฟังพอมาเล่าถวายท่านก็อธิบายให้ฟังตามสาเหตุนั้นๆย่อมได้สติและหายสงสัยไปในขณะนั้นนั่นเองบางครั้งกำลังเกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งที่สลับซับซ้อนเหลือที่จะแก้ให้ตกได้โดยลำพังสติปัญญาของตนพอท่านอธิบายทำไปถึงจุดนั้น ปรากฏเหมือนท่านเข้าไปทำลายความสงสัยของตนเสียได้และผ่านไปได้ในขณะนั้นเป็นพักๆในวงพระปฏิบัติระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันและระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์จะทราบภูมิของกันและกันได้และทำให้เกิดความเคารพเลื่อมใสต่อกันมากย่อมทราบจากการสนทนาธรรมกันทางภาคปฏิบัติเมื่อเล่าความจริงที่จิตประสบและผ่านไปสู่กันฟังย่อมทราบถึงภูมิจิตภูมิธรรมของผู้นั้นทันทีว่าอยู่ในภูมิใดบรรดาศิษย์ที่ทราบภูมิของอาจารย์ได้ย่อมทราบในขณะที่เล่าธรรมภายในจิตของตนถวายท่านหรือเล่าตอนที่จิตติดขัดอยู่กับอารมณ์ที่ยังแยกจากกันไม่ออกว่าจะควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรถ้าอาจารย์เป็นผู้รู้หรือผ่านไปแล้วท่านจะต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อจากที่ตนเล่าถวายท่านแล้วนั้นหรือชี้แจงตอนที่ตนกำลังติดขัดอยู่ให้ทะลุปลุกโปร่งอย่างไม่มีที่ขัดข้องต้องติใดๆเลยอีกประการหนึ่งลูกศิษย์เกิดความสำคัญตนผิดคิดว่าตนผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วแต่ท่านทราบว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ท่านผู้เห็นมาโดยถูกต้องท่านจำต้องอธิบายเหตุผลและชี้แจงให้ฟังตามจุดที่ผู้นั้นสำคัญผิดจนยอมรับเหตุผลอันถูกต้องจากท่านเป็นตอนไปจนถึงที่ปลอดภัยเมื่อต่างได้สนทนากันตามจุดต่างๆแห่งธรรมจนเป็นที่ทราบและลงกันได้ย่อมยอมรับความจริงจากกันโดยไม่มีอะไรมาประกาศยืนยันเพราะหลักความจริงเป็นเครื่องยืนยันกันพร้อมมูลแล้วนี่แลเป็นหลักพิสูจน์ภูมิของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันว่าท่านผู้ใดอยู่ในภูมิจิตภูมิธรรมขั้นใดนับแต่ขั้นอาจารย์ลงมาหาพระปฏิบัติทั่วไปท่านทราบกันได้ด้วยหลักฐานดังกล่าวมาส่วนการทราบด้วยญาณวิถีนั้นเป็นเรื่องภายในอีกขั้นหนึ่งผู้เขียนไม่อาจนำมายืนยันจึงขอมอบไว้กับท่านผู้มีความชำนาญในทางนี้เป็นกรณีพิเศษจะพึงปฏิบัติเองเป็นรายๆไปที่บรรดาศิษย์มีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตจริงๆเพราะความใกล้ชิดสนิททั้งภายนอกภายในเกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอนั่นแหละทำให้จิตยอมรับความจริงจากท่านอย่างสนิทและตายใจมิได้เป็นแบบสักแต่ว่าได้เห็นได้ยินคำเล่าลือจากที่ใกล้ที่ไกลแล้วเชื่อซุ่มๆไปอย่างนั้นเฉพาะผู้เขียนซึ่งเป็นพระที่มีทิฏฐิจับไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆแล้วยอมรับว่าเป็นตัวเก่งที่น่ารำคาญและน่าเกลียดอยู่ไม่น้อยผู้หนึ่งในการโต้เถียงกับท่านอาจารย์มั่นเป็นนักโต้เถียงจนลืมสำนึกตัวว่าเวลานี้เรามาในนามลูกศิษย์เพื่อศึกษาธรรมกับท่านหรือมาในนามอาจารย์เพื่อสอนธรรมแก่ท่านเราอย่างนี้ก็มีในบางครั้งแต่ก็ยังภูมิใจในทิฏฐิของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษและกลัวท่านแม้ถูกท่านสับเขตลงจนกะโหลกศีรษะจะไม่มีชิ้นต่อกันเวลานั้นหลักใหญ่ก็เพื่อทราบความจริงว่าจะมีอยู่กับทิฏฐิเราหรือจะมีอยู่กับความรู้ความฉลาดของท่านผู้เป็นอาจารย์ขณะที่กำลังโต้แย้งกันอยู่อย่างชลมลวุ่นวายแต่ทุกครั้งที่โต้กันอย่างหนักความจริงเป็นฝ่ายท่านเก็บกวาดไว้หมดแต่ความเหลวไหลร้ายความจริงมากองอยู่กับเราผู้ไม่เป็นท่าที่เหลือแต่ใจสู้จนไม่รู้จักตายพอโต้เถียงกับท่านยุติลงเราเป็นฝ่ายนำไปขบคิดเลือกเฟ้นและยอมรับความจริงของท่านไปเป็นตอนๆส่วนใดที่เราเหลวก็กำหนดโทษของตนไว้และยอมรับความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเสียงกล้าตอนใดที่ไม่เข้าใจซึ่งยังลงกันไม่ได้วันหลังมีโอกาสขึ้นไปโต้กับท่านใหม่แต่ทุกครั้งต้องศีรษะแตกลงมาด้วยเหตุผลของท่านมาตัวเอาแล้วอุ้มความยิ้มในธรรมของท่านลงมาองค์ท่านเองทั้งที่ทราบเรื่องพระบ้าทิฏฐิจับได้ดีแทนที่จะดุด่าหรือหาอุบายทรมานให้หายบ้าเสียบ้างแต่ขณะที่ท่านมองหน้าเราทีไรอดยิ้มไม่ได้ท่านคงนึกเหมือนไส้หรือนึกสงสารคนแสนโง่แต่ชอบต่อสู้แบบไม่รู้จักตายผู้เขียนจริงไม่ใช่คนดีมาแต่เดิมแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ขนาดอาจารย์ยังกล้าต่อสู้ไม่ละอายตัวเองเลยแต่ดีอย่างหนึ่งที่ได้ความรู้แปลกๆจากวิธีนั้นมาเป็นคติสอนตนเรื่อยมาจนทุกวันนี้ท่านเองก็ไม่เคยถือสาอะไรเลยนอกจากนึกขันไปด้วยเท่านั้นเพราะนานๆจะมีพระหัวดื้อมากวนใจเสียครั้งหนึ่งปกติไม่ค่อยมีท่านผู้ใดมาสนทนาและถกเถียงท่านพอให้พระเนรในวัดตื่นตกใจและงงไปตามๆกันบ้างเลยหลังจากที่ท่านผ่านดงหนาป่าทึบคือวัดตะวันที่เชียงใหม่ตามที่เขียนผ่านมาแล้ว ท่านไปพักอยู่ในสถานที่ใดนานหน่อยสถานที่นั้นรู้สึกจะมีความหมายอยู่อย่างลึกลับสำหรับท่านโดยมิได้บอกใครให้ทราบพอสังเกตได้ตอนมาจากเชียงใหม่มาแวะพักที่นครราชสีมาก็มีพระและคฤหัสถ์ที่มีนิสัยใคร่ธรรมเป็นหลักใจและภาวนาดีอยู่หลายท่านเข้ามาศึกษาธรรมกับท่านในขณะมาพักที่นั้นหลังจากนั้นก็ได้ติดตามไปอบรมศึกษากับท่านที่จังหวัดอุดรธานีบ้างที่สกลนครบ้างเสมอมาจนวาระสุดท้ายทั้งพระและคฤหัสถ์ที่กล่าวถึงนี้ก็ได้เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตตภาวนาตลอดมาฝ่ายพระก็ได้กลายเป็นอาจารย์ที่มีหลักธรรมมั่นคงในใจกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งพระคฤหัสถ์หญิงชายตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ฝ่ายคฤหัสถ์ก็เป็นผู้มั่นคงทางจิตตภาวนาและศรัทธาอย่างอื่นๆเรื่อยมาจนทุกวันนี้และเป็นผู้นำฝ่ายบาศกบาศิกาทั้งด้านจิตใจและการเสียสละต่างๆเป็นที่น่าชมเชยในแถบนั้นตลอดมาเวลาท่านมาพักจำพรรษาที่อุดรก็มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งเป็นพระสำคัญและเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรอุดรเป็นผู้นำทั้งฝ่ายพระและประชาชนให้รู้จักคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นพระสำคัญตลอดการทำบุญให้ทานและรับการอบรมสั่งสอนจากท่านประกอบกับท่านเจ้าคุณท่านก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นมาดั้งเดิมที่ท่านรักและเมตตามากเสมอมาจึงได้มาอนุเคราะห์เป็นวาระสุดท้ายเวลาไปพักที่บ้านนามนจังหวัดสกลนครก็มีอุบาสิกานุ่งขาวแก่ๆคนหนึ่งเป็นหัวหน้าสำนักอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นสาเหตุท่านได้เมตตาสั่งสอนอุบาสิกาแก่คนนั้นโดยสม่ำเสมออุบาสิกาคนนั้นภาวนาดีมีหลักใจทางด้านจิตภาวนาท่านเองก็ชมเชยว่าแก่ภาวนาดีซึ่งนานๆจะได้พบสักรายหนึ่งท่านมาพักบ้านหนองผือนาในก็ทราบว่ามีสถานที่และผู้เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุสำคัญไม่ด้อยกว่าที่อื่นๆสถานที่ที่บ้านหนองผือตั้งอยู่นั้นเป็นศูนย์กลางมีภูเขาล้อมรอบแต่เนื้อที่ในหุบเขานั้นกว้างขวางมากและเหมาะเป็นทำเลบำเพ็ญสมณธรรมของพระทุดงทั้งหลายได้ดีในหมู่บ้านหนองผือนั้นมีอุบาสิกาแก่นุ่งห่มขาวคนหนึ่งอายุราว80ปีเช่นเดียวกับอุบาสิกาบ้านนามนเป็นนักภาวนาสำคัญคนหนึ่งที่ท่านเมตตาแกเป็นพิเศษเสมอมาแกพยายามตะเกียกตะกายออกไปศึกษาธรรมกับท่านเสมอแกพยายามเดินด้วยเท้ากับไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหาท่านอาจารย์กว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึง 3-4 ครั้งทั้งเหนื่อยทั้งหอบน่าสงสารมากบางทีท่านอาจารย์ก็ทำท่าดุบ้างว่าโยมจะออกมาทำไมมันเหนื่อยไม่รู้จักหรือแม้แต่เด็กๆ เขายังรู้จักเหนื่อยแต่โยมแก่จนอายุ 80-90 ปีแล้วทำไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้ามาให้ลำบากทำไมแกเรียนตอบท่านอย่างอาถรรพ์ตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาของแกจากนั้นท่านก็ถามเกี่ยวกับจิตภาวนาและอธิบายทำให้ฟังอุบาสิกาแก่คนนี้นอกจากแกภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทางจิตแล้วแกยังมีปรจิตวิชาคือสามารถรู้พื้นเพดีชั่วแห่งจิตของผู้อื่นได้ด้วยและมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆภายนอกด้วยเวลาแกมารับการอบรมกับท่านอาจารย์แกเล่าความรู้แปลกๆถวายท่านด้วยความอาถรรพ์มากท่านทั้งขบขันทั้งหัวเราะทั้งเมตตาว่ายายแก่นี้อาถรรพ์จริงไม่กลัวใครแม้พระเองจะนั่งฟังอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อยเชื่อพวกของแกอย่างสบายไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไรที่น่าฟังมากก็ตอนที่แกทายใจท่านอาจารย์อย่างอาถรรพ์มากไม่กลัวท่านจะว่าจะดุอะไรบ้างเลยแกทายว่าจิตหลวงพ่อพ้นไปนานแล้วฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้วจิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอทั้งในวัดนี้หรือที่อื่นๆจิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศโลกแล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไรอีกท่านตอบแกทั้งหัวเราะว่าภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอยใครถอยผู้นั้นไม่ใช่ศิษย์ตถาคตดังนี้ซึ่งเป็นอุบายสั่งสอนไปในตัวแกเรียนท่านว่าถ้าไปได้ก็พอไปแต่นี่จิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้วมีแต่ความสว่างสวยและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้วหลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่าฉันดูจิตหลวงพ่อสว่างสวยครอบโลกไปหมดแล้วอะไรมาผ่านหลวงพ่อก็ทราบหมดไม่มีอะไรปิดบังจิตหลวงพ่อได้เลยแต่จิตฉันมันยังไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อจึงต้องออกมาเรียนถามเพื่อหลวงพ่อได้ชี้แจงทางเดินใ ถึงความประเสริฐของหลวงพ่อด้วยดังนี้ขณะที่ฟังแกสนทนากับท่านอาจารย์รู้สึกว่าแกภาวนาดีจริงๆเวลาภาวนาติดขัดแกต้องพยายามเดินคืบคลานออกมาด้วยไม้เท้าเป็นเพื่อนร่วมทางท่านอาจารย์ก็เมตตาแกเป็นพิเศษด้วยทุกครั้งที่แกมาจะได้รับคำชี้แจงจากท่านทางด้านจิตภาวนาด้วยดีขณะที่แกมาหาท่านอาจารย์พระเนนต่างองค์ต่างมาแอบอยู่แถวบริเวณข้างๆศาลาชั้นซึ่งเป็นที่ที่ยายแกมาสนทนาธรรมกับท่านเพื่อฟังปัญหาธรรมทางจิตภาวนาระหว่างท่านอาจารย์กับยายแกสนทนากันเท่าที่ฟังดูแล้วรู้สึกน่าฟังอย่างเพลินใจเพราะเป็นปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนาล้วนเกี่ยวกับอริยสัจทางภายในบ้างเกี่ยวกับพวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้างทั้งภายในและภายนอกเมื่อยายแก่เล่าถวายจบลงถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นกำลังใจในการพิจารณาธรรมส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้นถ้าตอนใดที่ท่านไม่เห็นด้วยก็อธิบายวิธีแก้ไขและสั่งสอนให้ละวิธีนั้นไม่ให้ทำต่อไปยายแก่มาเล่าถวายท่านถึงการรู้จิตท่านและรู้จิตพระเนรในวัดรู้สึกน่าฟังมากพระเนรทั้งแสดงอาการหวาดหวาดบ้างแสดงอาการอยากฟังแกเล่าบ้างแกว่านับแต่จิตท่านอาจารย์ลงถึงจิตพระจิตเนรความสว่างสวายลดหลั่นกันลงมาเป็นลำดับลำดาเหมือนดาวใหญ่กับดาวเล็กๆทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันฉะนั้นรู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมากที่มองดูจิตพระจิตเนรมีความสว่างสวายและสง่าผ่าเผยไม่เป็นจิตที่อับเฉาเฝ้าทุกข์ที่กลุ่มรุมดวงใจแม้เป็นจิตพระหนุ่มและสามเณรน้อยๆก็ยังน่าปิติยินดีและน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ที่อุตส่าห์พยายามชำระขัดเกลาได้ตามฐานะของตนของตนบางครั้งแกมาเล่าถวายท่านเรื่องแกขึ้นไปพรหมโลกว่าเห็นแต่พระจำนวนมากมายในพรหมโลกไม่เห็นมีคฤหัสถ์สลับปนอยู่บ้างเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านตอบว่าเพราะที่พรหมโลกโดยมากมีแต่พระที่ท่านบำเพ็ญจิตสำเร็จทำขั้นอนาคามีผลแล้วเวลาท่านตายก็ไปเกิดในพรหมโลกส่วนคฤหัสถ์มีจำนวนน้อยมากที่บำเพ็ญตนจนได้สำเร็จทำขั้นอนาคามีผลแล้วไปเกิดและอยู่ในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระไม่เห็นคฤหัสถ์สัปปนอยู่เลยอีกประการหนึ่งถ้าโยมสงสัยทำไมจึงไม่ถามพระท่านบ้างเสียเวลาขึ้นไปถึงแล้วมาถามอาตมาทำไมแกหัวเราะแล้วเรียนท่านว่าลืมเรียนถามพระท่านเวลาลงมาแล้วจึงระลึกได้ก็มาเรียนถามท่านต่อไปถ้าไม่ลืมเวลาขึ้นไปอีกจึงจะเรียนถามพระท่านท่านอาจารย์ตอบปัญหาแก่มีความหมายเป็นสองในในหนึ่งตอบตามความจริงในสองตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยของแก่ที่ถามต่อมาท่านห้ามไม่ให้แก่ออกรู้สิ่งภายนอกมากไปเสียเวลาพิจารณาธรรมภายในซึ่งเป็นทางมรรคทางผลโดยตรงยายแก่ก็ปฏิบัติตามท่านท่านอาจารย์เองชมเชยยายแก่คนนั้นให้พระฟังเหมือนกันว่าแกมีภูมิธรรมสูงที่น่าอนุโมทนาพวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนยายแก่คงเป็นด้วยเหตุเหล่านี้ที่ทำให้ท่านพักอยู่วัดหนองผือนานกว่าที่อื่นๆบ้างคือวัดหนองผือเป็นศูนย์กลางของคณะปฏิบัติทั้งหลายทั้งที่เที่ยวอยู่ในที่ต่างๆแถบนั้นทั้งที่พักอยู่ตามสำนักต่างๆที่ไปมาหาสู่ท่านได้อย่างสะดวกสบายทั้งทำเลบำเพ็ญสมณธรรมมีมากหาเลือกได้ตามชอบใจก็มีทั้งป่าธรรมดามีทั้งภูเขามีทั้งถ้ำซึ่งเหมาะแก่ผู้แสวงหาที่บำเพ็ญอยู่มากท่านอาจารย์มั่นพักอยู่วัดหนองผือ5พรรษาเฉพาะองค์ท่านเองพักอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยววิเวกทางไหนเหมือนเมื่อก่อนเพราะอายุท่านราว75ปีเข้าไปแล้วสุขภาพก็นับวันทรุดลงเพียงพักอยู่เป็นร่มเงาของบรรดาศิษย์ที่กำลังแสวงหาธรรมได้อาศัยความร่มเย็นก็เป็นที่ภาคภูมิใจพอแล้วท่านพักอยู่ที่นี่เหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับผู้ผีเทวดาไม่ค่อยมีมากมีมาหาท่านก็เป็นบางสมัยไม่ค่อยมีบ่อยนักเหมือนท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่แต่ท่านทำประโยชน์แก่พระเนนและประชาชนได้มากกว่าที่อื่นๆในเขตจังหวัดสุพรรณนครที่วัดหนองผือโดยมากเป็นป่าดงพงลึกไข่ป่าอยู่ไข่ป่าชุกชุมมากพระเนนไปกราบเยี่ยมท่านท่านทรงสั่งให้รีบออกท่าจูนเข้าหน้าฝนถ้าแล้วก็อยู่ได้นานหน่อยผู้ป่วยต้องใช้ความอดทนป พราะยาแก้ไข้ไม่มีใช้กันเลยในวัดนั้นเนื่องจากยาหายากไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ถ้าเป็นไข้จำต้องใช้ธรรมโอสถแทนยาคือต้องพิจารณาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยสติปัญญาอย่างเข้มแข็งและแหลมคมไม่เช่นนั้นก็แก้ทุกเวทนาไม่ได้ไข้ไม่สางไม่หายได้เร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็นได้ผู้ที่สติปัญญาผ่านทุกเวทนาในเวลาเป็นไข้ไปได้อย่างอาถรรพ์ย่อมได้หลักยึดทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกตลอดเวลาจวนตัวจริงๆไม่ท้อแท้อ่อนแอและเสียทีในเวลาสุดท้ายเป็นผู้กำชัยชนะในทุกขสัตว์ไปได้อย่างประจักษ์ใจและอาถรรพ์ต่อคติธรรมดาคือความตายการรู้ทุกขสัตว์ด้วยสติปัญญาจริงๆไม่มีการอาลัยในเวลาต่อไปจิตยึดความจริงที่เคยพิจารณารู้แล้วเป็นหลักใจตลอดไปเมื่อถึงคราวจวนตัวเข้ามาสติปัญญาประเภทนั้นจะเข้ามาเทียมแอกเพื่อลากเข็นทุกข์ด้วยการพิจารณาให้ถึงความปลอดภัยทันทีไม่ยอมทอดทุระนอนจมทุกข์อยู่ดังแต่ก่อนที่ยังไม่เคยกำหนดรู้ทุกข์เลยแต่สติปัญญาประเภทนี้จะเข้าประชิดฆ่าศึกทันทีกิริยาท่าทางภายนอกก็เป็นเหมือนคนไข้ทั่วไปคือมีการอิดโหยโรยแรงเป็นธรรมดาแต่กิริยาภายในคือใจกับสติปัญญาจะเป็นลักษณะทหารเตรียมออกแนวรบไม่มีการสะท้านหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยในขณะนั้นมีแต่การค้นหามูลความจริงของกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นที่รวมแห่งทุกข์ในขณะนั้นอย่างเอาจริงเอาจังไม่กลัวว่าตนสู้หรือทนทุกข์ไม่ไหวกลัวแต่สติปัญญาจะไม่รู้รอบทันกับเวลาที่ต้องการเท่านั้นการพิจารณาธรรมของจริงมีทุกขสัจเป็นต้นกับผู้ต้องการรู้ความจริงอยู่อย่างเต็มใจที่เคยรู้เห็นมาแล้วนั้นท่านถือเอาความลำบากมาเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินให้เสียเวลาและทำความอ่อนแอแก่ตนอย่างไร้ประโยชน์ที่ควรจะได้เลยมีแต่คิดว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ทำอย่างไรจึงจะเห็นความจริงดังที่เคยเห็นประจักษ์มาแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นจนรู้ประจักษ์ขึ้นมาในปัจจุบันไม่พ้นมือสติปัญญาสถาความเพียรไปได้เมื่อรู้ความจริงแล้วทุกข์ก็จริงกายก็จริงใจก็จริงต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรรังควานรังแกบีบคั้นกันสมุทัยที่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์ก็สงบตัวลงไม่คิดปรุงว่ากลัวทุกข์กลัวตายหรือกลัวไข้ไม่หายอันเป็นอารมณ์เขย่าใจให้ว้าวุ่นขุ่นมัวไปเปล่าเมื่อสติปัญญารู้รอบแล้วไข้ก็สงบลงในขณะนั้นหรือแม้ไข้ยังไม่สงบลงในขณะนั้นแต่ไม่กำเริบรุนแรงต่อไปและไม่ทับใจให้เกิดทุกขเวทนาไปด้วยที่เรียกว่าป่วยกายป่วยใจกลายเป็นไข้สองซ้อน